और जिन बड़ी बूढ़ी औरतों को निकाह की कोई तवक्को ना रही हो, उनके लिए इसमें कोई गुनाह नहीं है कि वो अपने जायद कपड़े मसलन चादरें ना महरमों के सामने उतार कर रख दें, बशर्ते कि जीनत की नुमाइश न करें। और अगर वो एहतियात ही रखें तो उनके लिए और ज़्यादा बेहतर है। और अल्लाह सब कुछ सुनता हर बात जानता है।